شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای گلم. به نام خدای مهربون که شما کوچولوها رو خیلی دوست داره. سلام، سلام به روی ماهتون، سلام دخترای گلم، پسرای عزیزم، شبتون بخیر. آمادین؟ آمادین که یه قصه خوشگل براتون بگم؟ بله، به به چه عالی. پس همگی با هم بشنویم قصه امشب رو که اسمش هست شمدونی کوچولو. مامان بزرگ پریسا کوچولو براش یه گلدون خوشگل خریده بود، یه گلدون صورتی رنگ کوچولو که توش یه شاخه گل شمدونی کاشته شده بود. پریسا گلدون شمدونیشو خیلی دوست داشت. اون گلدون صورتی و کوچولوشو گذاشته بود توی کمد کتاباش و هر روز براش شعر میخوند. پریسا کوچولوی ما صبح‌ها که از خواب بیدار میشد به شمدونی کوچولوش سلام میکرد و صبح بخیر میگفت. وقتی میخواست بره مهد برگای شمدونیش رو میبوسید و به گلدونش میگفت مراقب خودت باش تا من از مهد کودک برگردم. باشه شمدونی جونم. یه روز صبح وقتی پریسا کوچولو از خواب بیدار شد و رفت تا پرده پنجره اتاقش رو کنار بزنه و به شمدونی کوچولو سلام کنه، دید یه اتفاق عجیبی برای شمدونیش افتاده. پریسا کوچولو با ناراحتی خیره شد به برگای زرد و پژمرده و ساقه خمیده شمدونیش. بغض کرد و اشکاش سر خوردن روی گونه هاش. پریسا کوچولو با خودش فکر کرد حتما شمدونی خوشگل من رنگ صورتی گلدونش رو دوست نداره، شایدم این گلدون براش کوچولو باشه. بعدم گریه کنون رفت توی حیاط پیش مامان بزرگ که داشت با گلاب و درختای توی باغچه صحبت میکرد و به اونا آب میداد. پریسا کوچولو با قصه و ناراحتی مامان بزرگ رو صدا کرد و گفت مامان بزرگ، دیدی چی شد؟ برگای شمدونیم پژمرده شده، ساقش خم شده. آخه چی شده شمدونی کوچولوی من؟ اگه ببریمش دکتر خوب میشه؟ مامان بزرگ آپاش قرمز پلاستیکیشو گذاشت کنار باغچه، دستشو زد به کمرشو آروم آروم رفت طرف پله های ایوون. روی یکی از پله ها نشست و به پریسا کوچولو گفت ببینم عزیزم، تو به گلدون شمدونیت آب میدی؟ گذاشتیش جایی که بهش نور برسه؟ پریسا کوچولو با تعجب به مامان بزرگ نگاه کرد و گفت نه مامان بزرگ، من به شمدونیم تا حالا آب ندادم، بعدشم گلدونم گذاشتم تو کمدم تا دست هیچ کدوم از بچه های فامیل بهش نرسه. در عوض هر روز برای شمدونیم شعر و قصه میخونم، صبحا بهش سلام میکنم، حال احوالشو میپرسم. خلاصه این که مطمئنم خود شمدونی من میدونه که چقدر دوستش دارم. مامان بزرگ لبخندی زد، دستی به موهای قشنگ پریسا کوچولو کشید و با مهربونی گفت پریسای گلم، خودتو بذار جای شمدونیت، فکر کن مامان هر روز وقت صبحانه و نهار و شام به جای اینکه بهت یه خوراکی یا غذای خوشمزه بده، همش بغلت کنن، قربون صدقت برن و واسط شعر و قصه بخونن. میشه؟ پریسا کوچولو یکم فکر کرد و گفت وای اگر مامان جون من این کارو بکنه که من از گرسنگی و تشنگی مریض میشم. مامان بزرگ از روی پله بلند شد، دست پریسا کوچولو رو گرفت، به چشمای روشن و پر از اشک اون نگاه کرد و گفت ناراحت نباش پریسا جون، الان با هم میریم جای گلدون تو عوض میکنیم، میذاریمش پشت پنجره، بعدم بهش آب میدیم. من مطمئنم اگه من و تو پرستار خوبی برای شمعدونی کوچولو باشیم، حالش خیلی زود خوب میشه. پریسا کوچولو اشکاش رو پاک کرد و لبخند زد. مامان بزرگ از خوشحالی پریسا شاد شاد شد و بعدم با هم رفتن تا از شمعدونی کوچولو پرستاری کنن. بله پریسا کوچولوی ما خب کوچولوی دیگه متوجه نبود، فکر میکرد مهربونی یعنی این که گلدونو بذاره توی کمد، بهشم آب نده، ولی در عوض براش هی شعر بخونه و قصه بخونه. نمیشه که. بله اون آب میخواد، هوا میخواد، جای مناسب میخواد. حالا پریسای ما یاد گرفت. خب گلگل یای من، شما هم اگر تو خونه گلدون دارید، گل دارید، حتما مراقب اونا باشین، بهشون آب بدین، جای مناسب اونا رو بذارین که مثل خود شما رشد بکنن. قربون همه تون که دقیقا مثل گل میمونین، خوشگل و خوشبو و خوشعطر. دوستتون دارم یه عالمه. از شما خداحافظی میکنم تا فردا شب. باشه، خدا حافظ همگی شما.